uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Msza w intencji ojczyzny rozpoczęła uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Za chwilę relacja naszej reporterki. 90% gospodarstw otrzymało już odszkodowania z powodu suszy, powiedział prezydent Andrzej Duda. Władze Japonii zastanawiają się, czy przedłużyć do czerwca stan wyjątkowy. 229 lat temu uchwalono Konstytucję 3 maja. Była to pierwsza w Europie ustawa zasadnicza. W Narodowe Święto w całej Polsce trwają uroczyste obchody tej rocznicy. W Warszawie rozpoczęła je msza za ojczyznę z udziałem pary prezydenckiej, przedstawicieli rządu, parlamentu i wojska. Uroczystości śledzi Agnieszka Drożkiewicz. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz nawiązał w homilii do obecnej sytuacji. Mówił o wdzięczności, jaką powinniśmy okazywać wszystkim, którzy w czasie epidemii pracują, zajmują się chorymi czy pełnią służbę. Duchowny nawiązał też do zbliżających się wyborów prezydenckich. Zaapelował do polityków wszystkich ugrupowań o mądre podejście do tej kwestii. Apelujemy zatem jako biskupi do sumień ludzi odpowiedzialnych za dobro wspólne naszej ojczyzny, zarówno dla ludzi sprawujących władzę, jak i do opozycji, aby w tej nadzwyczajnej sytuacji wypracowali wspólne stanowisko dotyczące wyborów prezydenckich. Kardynał Kazimierz Nycz dodał też, że biskupi Kościoła katolickiego zachęcają do wypracowania takich rozwiązań, które nie będą budziły wątpliwości prawnych, zwłaszcza takich, które mogłyby być odebrane jako naruszenie zasad demokratycznego państwa. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Konstytucja 3 maja ograniczała demokrację szlachecką, wprowadzała monarchię dziedziczną oraz brała chłopów pod opiekę państwa. Prace nad nią trwały kilkanaście miesięcy. Pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji nie udałoby się uchwalić ze względu na opór części posłów Sejmu Wielkiego. Dlatego zwolennicy reform zdecydowali się na fortel, mówi dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, profesor Wojciech Fałkowski. No wręcz taki spisek. Wakacje wielkanocne miały trwać 2 dni dłużej. Posiedzenie 3 maja odbyło się z zaskoczenia. Przeciwnicy tego planu, oni nie zostali powiadomieni. Pracę nad ustawą wspierał król Stanisław August Poniatowski. Później jednak w decydującym momencie król zdradził stronnictwo reform i dążył do zachowania status quo. Powiedzmy wprost, ujawniła się małość, kiedy zobaczył, że ten obóz przegrywa. Przystąpił do Konfederacji Targowickiej. Pierwsza w Europie konstytucja obowiązywała kilkanaście miesięcy. Była jednak dla Polaków inspiracją do przeciwstawienia się zaborcom i walki o niepodległość. Przemysław Lis, Polskie Radio. Wszystkie odszkodowania za ubiegłoroczną suszę będą w pełni wypłacone, powiedział w Telewizji Polskiej Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że pieniądze zostały już wypłacone w 90% tym gospodarzom, którzy się o to ubiegali. W sumie 230 milionów złotych. Kolejna kwota to 280 milionów. Po raz pierwszy w takich kwotach pomoc dla rolników wynikająca z klęski żywiołowej. Staram się, żeby te środki zostały w pełni wypłacone. Mam już tutaj zobowiązanie w tej sprawie ze strony pana premiera. Oczywiście stara się o to cały czas także i minister rolnictwa. Prezydent mówił także, że rząd opracował program budowy zbiorników retencyjnych w całym kraju. Władze Japonii mają jutro zdecydować, czy przedłużyć do czerwca stan wyjątkowy. W ciągu minionej doby potwierdzono prawie 300 przypadków zakażenia koronawirusem i 34 ofiary śmiertelne. W stolicy kraju Tokio zmarło 15 osób. To największa dotychczas liczba ofiar COVID-19 w tym mieście jednego dnia. Od początku epidemii w Japonii koronawirusem zakaziło się ponad 15,5 tysiąca osób. Zmarło 505. W ciągu minionej doby w Tokio stwierdzono 140 kolejnych przypadków zakażenia patogenem. Jutro władze Japonii poinformują, czy stan wyjątkowy zostanie przedłużony do czerwca. Obecne przepisy o stanie wyjątkowym obowiązują do 6 maja. Na ich mocy władze lokalne mogą podejmować decyzje o zamykaniu zakładów pracy, czy wprowadzać ograniczenia w przemieszczaniu się. Jutro też w Tokio ogłoszony ma być plan odmrażania japońskiej gospodarki sparaliżowanej przez pandemię. Oczekuje się, że m.in. przedstawiony ma być plan dopłat do wynajmu lokali usługowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Wczoraj utonęło 5 osób, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i zaapelowało o trzymanie się podstawowych zasad, takich jak nie wchodzenie do wody po wypiciu alkoholu, pływanie tylko w wyznaczonych do tego miejscach i nie wchodzenie do wody rozgrzanym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nagle się uśmiechnie los. Wyprowadzisz swój kolejny cios, bym znowu poczuł się jak nikt. Popłynął albo znikł. Nie kochamy się i c'est la vie. Nie będziemy jak dwie krople krwi. Choć czerwienisz się na moją myśl, obserwujesz mnie. Tylko nie wczułem miejsce, tylko nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Nie chcę więcej, nie chcę. Tylko nie wczułem miejsce, tylko nie prosto w twarz, tylko nie prosto w serce. Nie chcę więcej, nie chcę. Cześć, mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj Sportu w Trójce. A przed chwilą Baranowski i Czułe Miejsca, ale za chwilę przeniesiemy się nad morze. Za karaluchem szczu. zespół Oddział Zamknięty. No a my teraz się nad morze przenieśliśmy i przy naszym telefonie Krzysztof Jaryszewski. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo wszystkim i tobie, Tomku. Obudziłem cię? Nie. No to dobrze, w takim razie... Już pracuję, muszę gitarę dograć w jednym utworze. To zróbmy tak, że teraz będzie jak w dobrej powieści sensacyjnej o nowej płycie, która już podobno, nie skończę zdania, będziemy mówili podczas wejścia po drugiej piosence Oddziału Zamkniętego. Powiedz, jak wam się żyje w czasach koronawirusa? Tak trochę klaustrofobicznie się zrobiło, chociaż ja tam mam taką naturę, że ja w domu mogę siedzieć i nigdy się nie nudzę, zawsze sobie coś znajdę do roboty, zwłaszcza, że teraz jeszcze tą płytę... O płycie mamy mówić później, także nic nie mów teraz. Tak, ale nie, mówię, że dlatego znoszę to wszystko w miarę dobrze. Powiedz mi, spacery jakieś są nad morze raz na jakiś czas? Nordic walking na rowerze, tak, no teraz już można, więc sobie tutaj albo do portu w Gdańsku, albo w drugą stronę do Gdyni na rowerkach, na kijach, no trzeba się ruszać trochę. Nie, jesteś w grupie wysokiego ryzyka, więc musisz bardzo uważać. No tak, ale też muszę tą odporność trochę wzmacniać. Na ile to się da, bo te, nazwijmy to, leki immunosupresyjne niestety obniżają tą odporność, więc to taka walka z wiatrakami jest trochę. A kto w domu gotuje? Ty czy Hania? A wiesz, na zmianę. Ja się specjalizuję w różnego rodzaju zupkach, chleb piekę, takie rzeczy, a Hania jakieś ma tutaj sałatki robi, jakieś złoka, jakieś danka. Także się uzupełniamy. To teraz będzie namaste, a zaraz potem porozmawiamy o nowej płycie twojej. Także nie rozłączaj się. No. Thank you. Jary, oddział zamknięty i namaste. Krzysztof, ja mogę mieć do ciebie prośbę? Taką troszkę prywatną? Tak. Jakbyś mógł teraz wypowiedzieć taką formułkę. Dzień dobry, tu Krzysztof Jaryczewski. Zostań w domu, słuchaj trójki. Dobrze. No to walimy. Dzień dobry, tu Krzysztof Jaryczewski, Jary, oddział zamknięty. Słuchaj trójki. I zostań w domu. I zostań w domu. To teraz wróćmy do płyty. Powiedziałeś, że masz do nagrania jeszcze parę gitar. Jak ta płyta będzie wyglądała? No, z tego, co już słyszymy tutaj, bo właściwie tak no jest, można powiedzieć, procentowo to chyba tak 75% jest zrobione, więc dużo już można usłyszeć. To jest w porównaniu z tą sprzed 4 lat, z tą płytą jest ostrzejsza, taka dynamiczniejsza. Tam było dużo utworów akustycznych z smyczkami i tak dalej, a tutaj jest elektrycznie zdecydowanie i będzie bardziej skondensowana, bo nie chcę robić podobnej rzeczy, jak chociaż tych utworów się nazbierało mnóstwo, to nie chcę robić czegoś takiego jak na tej poprzedniej płycie, gdzie tam było 26 utworów na dwóch płytach. No właśnie, dwie płyty były, więc, faktycznie. Tak, tak. No więc tu chcę zrobić 10 selektywnie wybranych, najfajniejszych pomysłów, najfajniej brzmiących, a utworów jest około 40 w tej chwili już. I cały czas jakieś dochodzą. Czyli co roku kolejna płyta będzie, skoro 40 utworów. No, myślę, że tak, no. Wiesz, ale to ciężko jest pozbywać się gdzieś, wycinać własne dzieci w jakimś sensie. Natomiast wiem, że to jest duża sztuka i uczę się tego, żeby nie żałować, nie? Że po prostu jak coś jest nie pasuje, nie siedzi, jest takie trochę no, dyskusyjne, to lepiej tego po prostu to gdzieś tam do szuflady wsadzić i może kiedyś, może w innej wersji, może kto inny w ogóle to wykorzysta, więc to ciężkie, to tak jak filmowcy mają z montażem, z wycinaniem scen różnych, bo czasowo trzeba się zmieścić, tak samo tutaj jest. No. Ale potem jeszcze powstają tak zwane wersje autorskie, reżyserskie i po 20 latach może wrócić film w zupełnie innej wersji. No tak. Kto wraz z tobą pracuje nad tą płytą? To też jakby są, no. Jest taki ostatnio napisałem w związku z tymi akcjami różnymi, takimi zbiorczymi śpiewaniem w sieci o koronawirusie, o tym czasach, które mamy, więc powstała na jako ostatni numer czerwona kartka i myślę, że ją jak nie zmieści się na płycie, to oddzielnie ją nagramy w całości, może kogoś zaproszę jako gościa jeszcze i jakiś klip do tego zrobimy, bo to jest jednak wyjątkowa sytuacja, ta, która nas spojrzała i spotkała i moim zdaniem właśnie dostaliśmy czerwoną kartkę. Zeszliśmy z boiska i jako ostrzeżenie, no nie wiem, mam takie mieszane uczucia, bo z jednej strony jestem optymistą z natury, ale z drugiej strony nie sądzę, żeby na dłuższą metę jakieś wnioski ludzkość wyciągnęła z tego, co nas spotyka teraz. No dobrze, nie narzekajmy. Kiedy płyta? Będzie gotowa? No myślę, że jakoś miesiąc, dwa i powinno być zamknięte. Kwestia to też wydania, bo nie wiadomo, kto ją wyda. Mieliśmy umowę jakąś tam podpisaną na dwa single z wydawnictwem Polskiego Radia, więc może się przedłuży, a jak nie, to nie wiem, to znajdziemy może innego wydawcę, że sami wydamy. Mam nadzieję, że Polskie Radio te płyty jednak wyda, bo to zawsze dla nas duża, duża radość. Krzysztof, dziękuję bardzo. No, ja też cię. Życzę miłej niedzieli, pozdrówkanie od nas, od całej trójki. No i zagramy w tej chwili Obudź się. Jary, oddział zamknięty. Dziękuję, dzięki. Pozdrawiam wszystkich i ciebie.

Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zostań w domu z Trójką. Ja w Trójce w tej chwili prośbę pani Pauliny, która pisze, że właśnie z synami jedzie na Hel. No chciała ich pozdrowić i zadedykować im utwór zespołu Mister Zup. Mój jest ten kawałek podłogi. Ten kawałek podłogi to grupa Mister Zup. 22 i 7 trójek. Mam taką ogromną prośbę. Czy dałoby się zadedykować mojej córce, która wczoraj miała mieć ślub, ale niestety ze względu na koronawirusa musiała ten ślub odwołać, piosenkę Pawła Domagały Szczęście?

Dawid Podsiadło. Już za chwilę w Trójce ostatni fragment korespondencji Wisławy Szymborskiej ze Zbigniewem Herbertem. My już dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Jeszcze przez chwilę Brodacze, a już potem korespondencja. Program Trzeci Polskiego Radia. Korespondencja 1955-1996. Wisława Szymborska. Zbigniew Herbert. Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Opracowanie edytorskie. Ryszard Krynicki. Czytają Grażyna Barszczewska oraz Adam Ferency. Muzyka Łukasz Borowiecki. Kraków, 29 maja 1984. Kochany Frąckowiaku, dziękuję za prześliczny wierszyk. Twój pan chyba by takiego nie potrafił napisać. Męczyłby się i pocił i wreszcie wyszłoby mu coś bez rymów. A tobie sypią się rymy i koncepty jak z rękawa. Pokazałam twój wierszyk mojej Ruzi, garderobiana. Bardzo jej się podobał i chciałaby cię poznać osobiście. To zacna i robotna dziewczyna. Ma naturalne rumieńce i warkocze zaplata dookoła głowy. Pewnie by ci przypadła do gustu. A przecież już najwyższy czas, żebyś założył rodzinę i ustatkował się. Kłania się przy sposobności swojemu panu, któremu mimo wszystko też czasem jakiś wierszyk się udaje. Nie tak jak tobie, ale zawsze. Twoja W. Wczesna jesień 1984 roku. Pani wielmożna, och pani, kiedy jesienna mgła okrywa jeziorne oczodoły swym kryształowym całunem, wszystko dyszy wprost zadumą. Myśli me lecą ku pani, pani Wisławo. Myśli dumne i nieskalane. Powiało chłodem, więc zwiedzałem ten uroczy zakątek. Jego pomniki przyrody, moreny denne i czołowe oraz zabytki. W Suwałkach mieście ten oto monument wzbudził mą uwagę i zadumę. Zrazu myślałem, że to pomnik radzieckich czołgistów, ależ nie. W błędzie byłem, wszak to nasza poetka M. Konopnicka, która tak zdecydowanie i odważnie piętnowała paskudny zwyczaj Niemców plucia Polakom w twarz. Dziękuję najserdeczniej za pochlebne uwagi o moim poemacie. do Wisławy, gdy Maj Królewicz niecie swe czary. Ja też myślę, że jestem lepszy od mego pana. On wszystko wydusza z siebie, a jak tak dusi, to sinieje na twarzy, nogi mu stygną, a na karku wzbierają żyły. Proszę mi wierzyć, duże jak karbunkuły. A co tam u wielmożnej pani? Jak przyleciało lato, do nóg pani padam i niezmierne wyrazy uwielbienia ślę. Oddany Frąckowiak. PS. Pan zasyła uniżoności. Wielmożna pani, mój pan choruje i prosił, żebym napisał ten list, kartkę z podziękowaniem za łaskawe słowa. Pan wrócił z Krakowa i z grypą, a potem, bo to człowiek nieznośny, dostał komplikacji i jest w szpitalu. A mimo to wciąż krzyczy i wyzywa. Taki to on już jest. Wrzeszczy na przykład, że już nigdy nie będzie występował w kościołach. Ja na to: a gdzie, proszę pana? Na co on: nigdzie. Jean Asse. Żeby mu się tylko na mózg nie rzuciło. Najpokorniej ręce wielmożnej pani całuję. Oddany na zawsze Frąckowiak. PS. Wielka prośba o przekazanie listu panu Kornelowi Filipowiczowi. Pan szpitalnik nie ma pod ręką adresu. Że już nigdy nie będzie występować w kościołach. Po wieczorach poezji w kościołach w Warszawie, Poznaniu i Krakowie w grudniu 1984 roku. Jean Asse. Frąckowiak chciał zapewne napisać Jean Asse. Mam tego dość. Serdeczne gratulacje, Zbigniew Herbert. Telegram wysłany z Warszawy 6 października 1996 roku o godzinie 19.18. 6 października 1996 roku o godzinie 13 Akademia Szwedzka poinformowała o przyznaniu Nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej. Zbyszku, wielki poeto, gdyby to ode mnie zależało, to ty byś teraz męczył się nad przemówieniem. Wisława, dziękuję za słówko. 20.10.1996. Nad przemówieniem, mową noblowską, Poeta i świat, którą poetka wygłosiła w Sztokholmie 7 grudnia 1996 roku. I tu korespondencja kończy się. Wisława Szymborska. Poeta i świat. Podobno w przemówieniu pierwsze zdanie jest zawsze najtrudniejsze. A więc mam je już poza sobą. Ale czuję, że i następne zdania będą trudne, trzecie, szóste, dziesiąte, aż do ostatniego, ponieważ mam mówić o poezji. Na ten temat wypowiadałam się rzadko, prawie wcale. I zawsze towarzyszyło mi przekonanie, że nie robię tego najlepiej. Dlatego mój odczyt nie będzie zbyt długi. Grażyna Barszczewska oraz Adam Ferency czytali korespondencję. 1955-1996. Wisława Szymborska. Zbigniew Herbert. Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie.